primera noche en un coche abandonado. Escucho voces extrañas, vio miradas desafiantes y entonces reconoció que no era el mismo de antes y dijo: papi, dame la mano que tengo miedo. Noche misteriosa, soñó con tiempos mejores y con mujeres hermosas. Se despertó trastornado y pensó por un momento que tal vez será mejor haberse quedado adentro y dijo: papi, dame la mano que tengo. Perquè té molta por i de ben segur que anant al teu costat sabrà cap on ho ha de fer. Una altra cosa és que tu el condueixis pel camí correcte. Ariel Rot, aquí a Musicòpolis, amb Papi, dame la mano. I els homes que també estan amb nosaltres. Vete de mi. Ya no tienes que hablar, ni mentir, ni llorar. No ves que ya lo hemos perdido todo. Me pides una oportunidad, no sé qué quieres alargar. Yo a tu lado me siento tan solo. Yo no puedo esperar ni un solo minuto más para intentar empezar de cero. Nadie te conoce como yo y te deseo lo mejor. Sabes cómo te quise y cómo te quiero. Estoy harto de gritos, no quiero seguir. Necesito vivir, vete de mí. Vete de mí. Yo ya no puedo aguantar más, vete. Entre la lluvia, el odio y el silencio. Y si te digo la verdad, quiero que se acabe de una vez. Tiene que haber algo mejor que esto. Tú crees que te necesito y no es así. Necesito vivir. vete de mí, vete de mí. Yo ya no puedo aguantar más, vete de mí. Ya no lo puedo soportar, vete. Ya no hables más, vete de mí. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead, held up so high on such a breakable thread. You were all the things I thought. És un final feliç amb Avril Lavigne i aquest My Happy Ending de l'àlbum Under My Skin, publicat l'any 2004 amb la composició del mateix Avril, juntament amb Butch Walker, que ens aportava un bon ritme amb aquesta cançó. L'Oreja de Van Gogh, també present a través del nostre espai, ho fa amb Dile al Sol. Torre del castell, viu tancada una princesa que fou amant d'un camperol ple de destreses. El rei l'engàrjola entre plors de la reina. Ella somia amb el camperol de la LOL de Casa Blanca, ben fornida i guarnida de flors. ella l'enyora. S'apropa sovint a l'hivernat de vol per veure'l llaurar. Amb relles a terra, sols camins faran sembrar llavors de blat. Les tornes s'enlairaran, espigues daurades, ofrenes del camp. Ella somia en el camperol de l'alou, de casa blanca, ben fornida i guarnida de flor. En somnis caminen, agafats de les mans, els boscos encantats de fades bruixes i nans. En somnis caminen envoltant els sembrats, llegint els micolats, els fruits que et pugui donar. Música en català, Musicòpolis, amb en Pep Pradell i la princesa solitària. Aquest és el ritme que ens aportava amb aquesta cançó des de l'any 2007, amb un single dels publicats per la companyia Picap. I un record també, però una mica més llunyà. Des de l'àlbum Un quadre antic, ens aporta una cançó en Santi Vendrell. La cançó es diu A un amic. Xavier, que m'escoltes, saps que estic molt trist i em pesen les nits. Sense tu no hi ha veus que riguin per res i es fotin dels vius. Tornes, la mar en calma i els ocells canten cants que tan sols tu pots escoltar. Tens l'art i arrels de l'estimació. Sé que estàs lluny, però escolta'm bé, tenir-te tu és tenir un gran goig. I si ara som tres, visca l'amistat. Sé que algú mereixerà jutge cruel, però aquest gran record ningú ens el prendrà. Amic Xavier, que m'escoltes, he perdut l'amor i em fan mal els ulls de tant que he plorat. Tu saps que és molt trist tornar a començar. Perdona, i et diu adéu-siau deixant-te tan sols, recordant un jorn que aquells bons amics se'n van a Pamplona. Tornes, la mar en calma i els ocells canten cants que tan sols tu pots escoltar. Tens l'art i arrels de l'estimació. Sé que estàs lluny, però escolta'm bé, tenir-te tu és tenir un gran goig. I si ara som tres, visca l'amistat. de jutge cruel, però aquest gran record ningú ens el prendrà. Santi Vendrell, A un amic, i Tàmia, una de les grans cançons de la primera dècada dels 2000, Stranger in my house. Tammy, amb aquest Stranger in My House, un altre segment de Musicòpolis que se'n va i ho fa amb Chiquitita i aquest tema fantàstic d'Ava. Chiquitita, tell me what's wrong. You're enchained by your own sorrow. In your eyes there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm sure that you can cry on. Your best friend are the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken a feather. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I know. There is no way you can deny.